Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 26-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում ամենալավն ու բարին։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում օրերս Հադրութի շրջանի Մեխակավան գյուղում Հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ կազմակերպվեց ծառատունք, նվիրված ապրիլյան քարորիայի զոհերի հիշատակին։ Մանրամասներին տեղեկացել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Շարունակվում են հայ մեծանուն պոետ Եղիշե Չարենցի 120-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Օրվա էջը պատրաստել է մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Մեխակավանը կամ ջրականը, որն ազատագրվել է 1993 թվականի օգոստոսի վերջին հայոց զինված ուժերի կողմից, ներկայումս Հադրութի շրջանի մաս է կազմում։ Սահմանակից է Իրանին ու Ադրբեջանին։ Մեխակավանն Արցախի սահմանապահ բնակավայրերից է։ Մեխակավան կամ ջրական հասնելու համար նախ պետք է հասնել Արցախի հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղին հարավային ծայրից մեկնարկող 9-րդ կիլոմետր կոչվող խաչմերուկ, որտեղից դեպի աջ տարածվում է Արաքս գետի հովիտը։ Իսկ դեպի Արաքս ձգվող ճանապարհն արդեն դուրս է բերում ջրական կամ Մեխակավան։ Այն փրված է ցածր բլուրներով եզերված հարթավայրում Լեռնային Ղարաբաղից դեպի Դաշտային Ղարաբաղ խոսող Իշխանագետի հովտում։ Երկու 2002 թվականին Ասկերանի շրջանի Շոշ գյուղից Շաբո Բաբայանն ու Լենա Ֆարսյանը տեղափոխվել են Մեխակավան մի փոքր խանութ բացել, որովհետև սկզբից դրա անհրաժեշտությունն է զգացվել։ Աշխատելով ու տեսնելով սահմանամերձ բնակավայրերի ավերակները, կատաղած եղինջներին ու փշերին զոհ դարձած խամ ու խոպանի վերածված նախկին վարելահողերն ու խաղողի դաշտերը, պատերազմի տարիներից անմարդաբնակ դարանակալականներով հարուստ հարթավայրն ու բլուրները, Մեխակավան տեղափոխված Բաբայան ու Ֆարսյան զույգը որոշեց մնալ նոր բնակավայրում, դա հիմնավորելով նախ տարածքի հայկականությամբ, ապա Բերի հողերի հանգամանքով և գործի անցավ։ Աշխատում ենք, տնտեսություն ունենք, այգի ենք մշակում, ծառեր ենք տնկում, սալորենի, խնձորենի, սերկևիլ ունենք, նուր ենք տնկել, բալ, դեղց, ամեն ձևի ծառ։ Այս տարածքը, որ եկել ենք սկզբից, այնքան ծառեր կար, այնքան բնությունը լավ է, դե լրիվ ավերվեց, հիմա նորից նոր հիմունքներով սկսել ենք նորից ծառատունքը, նորից մշակում ենք։ Իսկ բերք տալիս են այդ ծառը։ Դե առաջին փոքր են, ոչինչ, խաղողը տալիս է, սերկևիլը տալիս է, պոպոկը տալիս է, բայց մնացածը դեռ փոքր են, այստեղ նոր սկսել են ծաղկելը։ Տնկում ենք ամեն տարի 2-3-ը տնկում ենք, արդեն ծառեր կա 8 տարի է, 10 տարի է, սերկևիլները, արքայա խնձորը, տանձը, շուտ ենք տնկել, անցյալ տարի սալորենի, բալենի տնկել ենք, ուզում ենք շատացնենք։ Իսկ որ ձեր ծննդավայրից, շրջկենտրոնից, մայրաքաղաքից տարածության վրա եք։ Տարածության վրա մի քիչ հեռու է, դժվար է դա, մի քիչ հեռու է։ Կարոտում ենք երեխոցը, բայց դե մնում ենք, էլի մնում ենք։ Չենք ուզում էս հողը հազնենք, չարչարվել ենք, սարքել ենք, ավերված էր, զրոյից սկսել ենք, սարքել ենք, դե հիմա ափսոսում ես, որ… Իսկ ձեր որդիները գալու են ստեղ ապրելու։ Մեր որդիները դժվար թե։ Ում համար եք կառուցում, ում համար եք ծառտում։ Շնացնում ենք, ով գվայելի, գվայելի, էլի, կցանկանանք, որ էլի սենց ամեն մեկը թող գոնե մի ծառ տնկի։ Վերջերս Մեխակավանում ծառատունք էր Հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ։ Ծառատունքն անցած տարվա ապրիլյան քարորիայի զոհերի հիշատակին էր և խորհրդանշական էր ծառերի ու նոր այգու համար հատկացված տարածքի ընտրությունը։ Ծառն արծաթափայլ բարդին էր, ոչ պտղատու, և տարածքը զորամասին կից էր։ Եկան, բոլորով տնկեցին ծառերը, այցելեցին զորամաս, շփվեցին սահմանապահների հետ, շաբաթօրյակ կազմակերպեցին, ազգային ազատագրական երգեր հնչեցրին, շուրջ բար բռնեցին, հավաքվեցին մի սեղանի շուրջ, մասնակից անելով Մեխակավանի ու շրջակա գյուղերի բնակիչներին։ Մի խոսքով, հանրապետության պետական ավականին ու հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներն իրենց մեկ օրն անցկացրին մեր երկրի համար ռազմավարական նշանակության տարածքում, ոգևորելով տեղաբնակներին ու ոգևորվելով նրանց անսասանությունից։ Մեխակավանում բնակվող Լենա եւ Շաբո ամուսինները գիտեն, որ թիներն ու թորները չեն գալու այստեղ, իրենց կառուցածն են ով կվայելի, բարով վայելի, իրենք կառուցում են, ստեղծում, թող բարի վայելեն, իսկ այդ մեկ օրվա համար ուրախ են, դրա կարիքն իսկապես ունեն սահմանապահ բնակավայրի բնակիչները։ Շատ լավ գաղափար է, ողջունում ենք, թող շինացնեն էլի, թող ծառեր տնկեն, թող երեխաներ ծնվեն ստեղ, թող ճիչը լսվի։ Իսկ ծնվում են երեխաներ այստեղ։ Շատ երեխաներ ծնվում են, շատ կան, դպրոց կա, մանկապարտեզ կա, ծնվում են, շենացնում են։ Մեծ է համայնքը։ Համայնքը մեծ է, մենք շատ ուրախ կլինենք, որ այս հողերը կան բնակեցնեն։ Մեխակավանում ծնվում են երեխաներ, վկայում է թոշակառու մանկավարժ Լենա Ֆարսյանը։ Տասնյակ տարիներով երեխաների հետ աշխատանքը տիկին Լենային ստիպում է աշխարհին ու մարդկանց նայել ու քննել մասնագետի աչքով։ Մեխակավանը զարգացող համայնք է։ Երիտասարդ մայրերն ու հարսնուկները հուսահատություն չեն ապրում։ Այսօր երեխաները, նախադպրոցականները, հաճախում են Ռաքելի մանկապարտեզ, դպրոցականները, առաջամուղի դպրոց, բայց ժամանակը կգա, իրենք նույնպես դպրոց կունենան, մանկապարտեզ, միայն թե խաղաղություն լինի, իսկ խաղաղությունն այդ իրեն զինվորական ամուսիններն են ապահովում, ամեն օր պատրաստվելով պատերազմի։ Մեր զրուցակիցները վստահում են սիրելի ամուսիններին, լավատես են ու հայրենասեր, նրանք արդեն իսկ պատրաստվում են մայիսյան եռատոնին։ Արմինե Մնացականյան, արդեն 3 տարի է, ամուսնուս հետ եմ բնակվում։ Քանի երեխա ունեք։ 1, տղա ունեմ։ Կարո՞ղ եք նկարագրել, որ վառ օրյան, բնականաբար չեք աշխատում։ Չեմ աշխատում, օրերս անցնում են աղջիկների հետ, ամուսինները պոստերում են լինում, շատ ժամանակ աղջիկների հետ ավելի շատ ենք լինում։ Իսկ ինչ եք մաղթում մեր զինվորականներին։ Իհարկե մաղթում ենք խաղաղություն ամենակարևորը։ Մեզ էլ համբերություն։ Հովանիսյան Մանե։ Մանե, դուք ինչքան ժամանակ եք այստեղ։ 9 տարի ամուսինը, սա 6 տարի ես։ Քանի երեխա ունեք։ 2 աղջիկ ունեմ։ Պրոցահասակ։ Այս տարի է գնալու սեպտեմբերին, գնալու է դպրոց։ Գոհ եք այս պայմաններից, մի քիչ կտրված տարածք է, մի քիչ հեռու է։ Չէ, շատ գոհ եմ։ Կարևորը, որ խաղաղություն լինի, ցանկանում եմ միայն խաղաղություն, ամենտեղ հարմարվում ենք մեր ամուսինների հետ, ամենտեղ կապրենք, միայն խաղաղություն լինի։ Հավանաբար ձեր բնակավայրում այսպիսի միջոցառումներ այնքան էլ հաճախ տեղի չեն ունենում։ Չէ, լինում են, ինչու՞։ Երբեմն լինում են։ Ծառատոնք առաջին անգամ է, շատ ուրախ ենք դրա համար։ Նշանակում է, որ մնալու առիթներ շատ կան, այստեղ ապրելու, բնակվելու ու շատ ուրախ ենք։ Իսկ ձեր Արորյան։ Լավ անցնում, աղջիկների հետ մեծ մասը։ Տեղավորվենք աշխատանքի, եթե աշխատատեղեր կլինեն, հույս ունեմ հետագայում շատ կլինեն, մարդիկ աշխատանք կունենան ու ամենակարևորը, որ ամրանալու համար պատճառներ, որ մնան այստեղ ու ապրեն։ Մանե, իսկ երբ փորձում եք հայմատության եզրեր գտնել 6 տարի առաջ եւ 6 տարի հետո, շատ բան է փոխվել։ Ես ասեմ, որ առաջին անգամ ես որ եկել եմ այստեղ, ամուսնացել եմ, եկել եմ, նույնիսկ խանութ չկար, որտեղից կարելի էր կարևորագույն են տարական նույնիսկ առաջ բաները գնելու, իսկ հիմա շատ փոփոխություն կա, շատ մեծ փոփոխություն կա։ Ինչ եք մաղթում մեր զինվորականին։ Մաղթում եմ, որ ուր լինեն, միայն ծառայեն խաղաղ երկրում, խաղաղ երկինքի տակ, ու ամենակարևորը, որ ուր էլ լինեն, առողջ իրենց ընտանիքի հետ միասին։ Իսկ երեխաների ապագան։ Հուզում է, բայց խնդիր չեմ տեսնում, եթե այսպես շարունակվի, ինձ թվում է, որ անպայման արդեն էլ հուզվելու խնդիրը չի լինի, այսինքն դպրոցներ կլինեն, ամեն ինչ լավ կլինի։ Խնդիր չի դա, երբ որ մեխակավանից առաջամուղ են գնում երեխաները դպրոց։ Չէ, դա խնդիր չէ, որտեղ ապահովում են բոլոր պայմաններով, ավտոբուս են տրամադրում, երեխաներին տանում են, բերում են, մանկավարժները լավն են։ Մի քիչ լարվես, կտեսնես առաջնագիծը։ Մինչև հակառակորդի առաջնային ամրություններն ընդամենը մետրերով կարելի է հաշվել։ Բոլոր դիրքապահները շատ լավ են գիտակցում, թե ինչի համար են կանգնած առաջնագծում։ Բոլոր բնակիչներն էլ հրաշալի գիտեն, որ առանց թիկունքի զինվորին դժվար կլինի համոզել, թե անհրաժեշտ է սահման հսկել։ Սյուժեն պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հայրենիքն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Շարունակվում են հայ մեծանուն պոետ Եղիշե Չարենցի 120-ամյակի նվիրված միջոցառումները։ Օրվա էջը պատրաստել է մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում, մեր հին սահասի ողբալը լացակումած բառն եմ սիրում։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարանում այսօր Չարենցյան տրամադրություններ իշխում։ Մայր գրադարանում սա առաջին միջոցառումն էր նվիրված մեծանուն բանաստեղծի 120-ամյա Հոբելյանին։ Գրադարանի տնօրեն Անահիտ Բաղարյանի խոսքով տարին հոբելյանական է, դա նշանակում է, որ ամբողջ տարվա ընթացքում մեզ ուղեկցելու են Չարենցի դողերը, նրա պատգամները։ Չարենցի պատգամները բոլոր ժամանակների ու սերունդների համար են։ Նրա գաղտնագիրը հնարավոր չէ վերծանել ոչ մեկ, ոչ էլ մեկ տասնյակ գրական միջոցառումներով։ Այդուհանդերձ Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողները իրենց դասախոսի բանասիրական գիտությունների տեխնացու լրագրության եւ գրականության ամբիոնի դոցենտ Սիրուն Բաղդասարյանի օգնությամբ փորձեցին վերհանել Չարենց բանաստեղծի հավերժության գաղտնիքը, ասմունքեցին ու նաեւ երկեցին նրա ստեղծագործական կյանքի տարբեր շրջանների գործերից։ Գրականագետ Սիրուն Բաղդասարյանը սիրում է պատեհ առիթն օգտագործել ու գրողին ներկայացնել իր գույների ողջ ներկապնակով, մշտապես դիմելով ոչ միայն ասմունքին, այլև իր քաղցրահունչ ձայնին։ Այսօր էլ միջոցառման մասնակիցներն ըմբոշխնեցին նրա կատարումը։ Օրվա խորհրդի մասին Սիրուն Բաղդասարյանն ասաց. Տարին հոբելյանական է եւ ինչքան էլ որ մենք անդրադառնանք, ամեն մի օրը նրանն է։ Չարենցն ասես դեզերքից էր նայում աշխարհին եւ մարդկանց երևույթները, հասարակական կարգը այնպես էր ներկայացնում, այնպիսի խորությամբ ու փիլիսոփայական հմտությամբ, որ ինչքան էլ նրան անդրադառնանք, միևնույն է, մենք չենք կարող սպառել։ Ամեն օր, բայց մենք բացում ենք մի նոր երակ, մի նոր ցանկ եւ ապշում ենք, որ իրոք այդպիսի հարուստ ու մնայուն ստեղծագործություն ունի Չարենցը։ Միջոցառման տրամադրող մթնոլորտն անկեղծության մղեց նաեւ միջոցառման հյուրերին, որոնց թվում էր մեր գործընկեր Չարենցի արվեստի երկրպագու Մելանիա Միլոնյանը։ Յուրաքանչյուր Չարենց հասեր ունի իր Չարենցը եւ նա կարդաց իր Չարենցի բանաստեղծություններից։ Ամենայն տեղ հնդությունը սրտի ուսած խաղը չկա։ Ուր ոտն ես, բաղ է հիմի, շահնշահի բաղը չկա, մալ եմ գալիս կուչա, սիրետանի թաղը չկա։ Ես ում ասեմ երկը սինի, ոչ դու ուզես, ոչ էլ յադը, թե կուս անուշ տաղերից ես, չէ հերացե ասում ադը, ոչ ուզեց հականչ տեմի, իմանա սրտիս գանգատը, ուզում եմ սիրտս հովանա, արտասուքի շահը չկա։ Միջոցառմանը մասնակցած ուսանողները գրադարանի կողմից նվերներ ստացան։ Նվերներն իհարկե Չարենցի գրքերից էին։ Դուք լսեցիք Յուլիա Վանյանին։ Հանրակարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 26-ն է օրը չորեքշաբթի, տեղական ժամանակով 15:52 րոպե։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Հայաստանի սահմանապահի օրն է, մտավոր սեփականության միջազգային օրն է, ռադիացիոն վթարների և աղետների զոհերի հիշատակի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Օուեն Ուիլյամս Ռիչարդսոնը, անգլիացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Վիկտորիա Պոդրեկան, տիկնիկային թատրոնի իտալացի ռեժիսոր, աշխարհում առաջին տիկնիկային օպերային թատրոնի հիմնադիր, Լյուդվիգ Վիտգենշտայնը, ավստրիացի փիլիսոփա, մաթեմատիկական տրամաբանության հիմնադիր, Վիսենտե Ալեսանդրա Իմերլոն, իսպանացի բանաստեղծ Նոբելյան մրցանակակիր, Հուսիկ Մուրադյանը, խորհրդային դերասան, Մայքլ Սմիթը, կանադացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Ջորջիո Մորոդերը, իտալացի կոմպոզիտոր, դիսկո երաժշտության հայրերից մեկը, Ջեթ Լին, չին-ամերիկացի դերասան։ Because Ասխերնեն շողում, ույսվան թարան,